nie chciał i tak znajdą sposób, na swej władze pomożą nie raz. Chodź to fizyce wbrew, wskazówka to pasie, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, mniej niż zero, Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum.